Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ja, gek bericht vandaag. Een man die in zijn auto aan zijn hoofd krabt en door een tussen aanhalingstekens slimme camera van de politie wordt gefotografeerd en daarna een bon van €380 bij hem in de bus krijgt. Omdat die slimme camera dacht dat hij aan het bellen was. Nou, het is heel simpel. We moeten dus allemaal, maar dan ook echt allemaal, flink aan ons hoofd krabben. Iedere autorit. Moet je eens kijken hoe snel het is afgelopen met die snelle camera's. Goedenavond en welkom bij Het Oog met onder andere de waarschuwing van Frans Timmermans, die vanavond de banninglezing hield. Hij noemde Geert Wilders een bewonderaar van Poetin en dat de kabinetsformatie, als die gaat lukken, de rechtsstaat uit gaat hollen. De opmerkelijke draai ook van de VS, toch een staakt het vuren in de Gaza-strook als het aan de Amerikanen ligt, maar wel met voorwaarden. En dus de vraag, is dat een echte draai en levert dat dan ook echt wat op? De legendarische meubelfabriek Pastou is failliet, beeldbepalend voor veel Nederlandse huiskamers van na de oorlog. Maar wie weet is er toch nog hoop. En misschien ook wel de oudste cold case, de moord op Marietje Kessels in 1900. Er zijn nieuwe bewijsstukken en de makers van een nieuwe podcast zijn hier vanavond. Maar eerst het nieuws van deze dag. Woensdag, 21 februari. Ik stond echt te shaken. In Lochem zagen toeschouwers tot hun schrik hoe een brugdeel op een werkplaats naar beneden stortte. Voordat het misging stonden ze nog rustig van een afstandje te kijken. Nou, we stonden eigenlijk te wachten tot, totdat ze dat object op de plek zouden doen. Hè, touchdown, dat is eigenlijk een beetje een moment waar je op zit te wachten. En opeens gebeurde er iets dat niet klopte. Ik weet het niet precies. Die boog die echt hoog in die takels hing, die zagen we ineens losschieten. En die brugboog zat dus niet meer vast. Al die mensen die er bovenop stonden, die werden geraakt door het uiteinde, door het slingeren van die boog. Op het terrein zelf hadden ze ook door dat het helemaal fout ging. Mensen renden in paniek van de bouwplaats weg. En toen ging het heel snel. En viel het hele object van de stellage af. En daarmee ook een aantal mensen die uit de lucht kwamen vallen. Toeschouwers snapten toen pas echt wat er was gebeurd. Oh god, oh god, oh god. Twee mensen kwamen om het leven, twee raakten gewond. Wat de oorzaak is van het drama is op dit moment nog niet belangrijk, zegt de burgemeester. Vandaag zijn we eerst nu bezig met de schrik die we hebben. En staan we de nabestaanden en de mensen die een collega hebben verloren bij. En verder met het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Er gaan er vandaag meer weg dan dat er binnenkomen. COA-topman Schoenmaker moet voor middernacht minder dan 2000 asielzoekers in Ter Apel hebben. Anders krijgt hij een flinke boete. We komen uiteindelijk, als we rekening houden met de mensen die binnenkomen en eruit gaan, komen we uit ongeveer op 1980. Ja, maar zeker weten doe je het nooit. Al zal het kiele worden. Dit raadslid wilde al veel langer dat aantal terugdringen. En nu komt er een dwangsom om de hoek en plotseling lukt het. Op de laatste dag. Op de allerlaatste dag ook nog. Nou, onder die 2000 uit te komen worden asielzoekers in Biddinghuizen opgevangen. Deze inwoner begrijpt dat wel, vertelt ze in Hart van Nederland. Kijk, Ter Apel is ook een drama natuurlijk. Als je daar woont lijkt me ook echt een drama. Omdat het om tijdelijke opvang gaat, weet het raadslid van Westerwolde niet wat hij hier nou aan heeft. Er zit beweging. Dat is het positieve wat ik nu zie. Maar helemaal positief kan het nog niet worden. Nou, sluiten we af met een giftige slang. In Lelystad is een ontsnapte cobra nog altijd niet gevonden. Of toch? Ik kwam net van de wc af en ik liep naar binnen. En toen zag ik naast mijn bed ineens iets wegglippen. En ik dacht dat dat een slang was. Maar was het een slang? En uiteindelijk keken we na een tijdje en het was ook een slang. Ja. En hoewel het dier gevaarlijk is, is lang niet iedereen bang. Besef, dat beest is banger voor mij dan ik voor hem, hoor. Dat beest gaat naar buiten. Nou, dat weet je niet zo goed. Ik wil het wel eens zien als hij op je klimt. Nou, dat gaat toch zeker niet worden, hoor, schat. Er gaat helemaal geen enkele slang op mij klimmen. Deskundigen waarschuwen intussen het dier toch niet te onderschatten. Er gaan geruchten tot er misschien ook wel eens mensen aan overleden zijn, maar dat is eigenlijk nog nergens bewezen. Maar het is in ieder geval geen speelgoed. Je moet er wel weten wat je ermee doet. Ja, maar ook dit soort berichten maken de vrouw van zojuist niet bang. Nee, dat maakt mij helemaal niet uit, hoor. Dan komt hij maar. Dan bak ik giftige slang. Ik bak hem. Ik kook hem. Ik grill en dan mag iedereen een hapje. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Doe maar. De krant van morgen. Sid van der Linde heeft de krant vanmorgen ingekeken, Sid. Zeven jonge Eritreërs vertellen in de Volkskrant over afgelopen zaterdagavond, toen bij een Haags Zalencentrum een protest tussen voor- en tegenstanders van het Eritreese regime uitliep op rellen. Een man van 22 zag de oproep om te gaan protesteren op TikTok en twijfelde geen moment. Hij zegt dat hij niet ging om te vechten, maar om te voorkomen dat aanhangers van het dictatoriale regime er een feest konden houden. De man heeft toen hij 16 was een jaar in de gevangenis gezeten in Eritrea, omdat hij probeerde te vluchten. Hij keurt het geweld van zaterdag af, maar vindt wel dat de demonstranten in hun recht staan om de bijeenkomst te verstoren. Voor hem en de andere jonge Eritreërs voelt het alsof de Nederlandse politie de dictatuur beschermt. Mensen met autisme overwegen veel vaker om uit het leven te stappen dan de gemiddelde Nederlander. Trouw schrijft over een Nederlandse studie hiernaar. Van de ondervraagde mensen met autisme blijkt 80% wel eens aan suïcide hebben gedacht. In de gehele bevolking is dat 8%. Dat suïcidaliteit onder mensen met autisme veel vaker voorkomt is op zich niet nieuw. Wel dat een onderzoek nu veel en veel hogere cijfers oplevert dan tot nu toe bekend was. Pam Hemphill was een van de trouwste Trump-aanhangers ooit. Ze deed mee aan de bestorming van het Capitool, maar in de cel bekeerde ze. Nu bezoekt ze Trump-rallies om zijn aanhangers voor hem te waarschuwen. De correspondent van het AD ging met haar mee naar zo'n rally. Pam weet een plekje te bemachtigen vlak voor het podium en is van plan om Trump zelf aan te spreken over zijn leugens over verkiezingsfraude. Maar voordat Trump überhaupt op de planken staat, haalt zijn eigen campagnemedewerker Pam van haar plek. Dit is niet het moment om vragen te stellen. En als ze tegenstribbelt, komen er dan snel agenten bij en worden Pam en de AD-correspondent de zaal uitgezet. NRC heeft onderzoek gedaan naar de Europese standpunten van de fusiepartijen GroenLinks en PvdA. Bij 15% van de stemmingen waren de partijen het in het Europees parlement oneens. In Brussel horen de fusiepartijen bij twee verschillende politieke families. En dat verklaart volgens gezamenlijk lijsttrekker Bas Eickhout dan ook de verschillen in het stemgedrag. Het overgrote deel van het stemverschil gaat over heel specifieke formuleringen. Bijvoorbeeld bij een resolutie over dierenwelzijn. Als de tekst niet steviger wordt geformuleerd, stemt GroenLinks, net als de rest van de Groenen, tegen. De PvdA steunt het voorstel wel. Musea zien de bezoekersaantallen weer aantrekken. Het wordt dus voller in de tentoonstellingsruimte. In een museum in de Achterhoek kan er nauwelijks nog iemand bij. In de Telegraaf lezen we dat het Brandweermuseum in Borculo niet te veel bezoekers heeft, maar te veel spullen. De verslaggever heeft het over kruipdoor, sluipdoor in een chockvol museumgebouw. Het probleem dreigt te verergeren doordat het opslagdepot van het museum moet wijken voor woningbouw. Daarom gaan we binnenkort met de bezem door de collectie, zegt een vrijwilliger. Het museum neemt niet meer alle giften aan, want om eerlijk te zijn, zegt hij, er staat ook wel heel veel van hetzelfde. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Kept on staying in bed, and in broke the forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. When good friends remember good times that they got, and then bury the bad ones for later. A few words of wisdom I gladly forgot, 'cause mistakes I've been making for ages. But they don't give a nickel for a sorry, and no nickel for who's right. No nickel for the things I've done wrong in my life. No nickel for friendship, and two shits about a fight. And no nickel for hello, only a nickel for goodbye. To your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead. Still, I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that go wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fight. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for goodbye. Give me a nickel for goodbye van Raccoon. Frans Timmermans, de politiek leider van GroenLinks Partij van de Arbeid, hield vanavond in Amsterdam de banninglezing. En die stond volledig in het teken van de dreiging. Nu citeren we de lezing. Afkomstig van de Russische dictator Poetin en van rechtsradicale partijen in West-Europese landen, zoals de PVV in Nederland. Politiek verslaggever Wilco Boom was erbij. Wilco, goedenavond. Goedenavond, Rob. Zeg eerst even die banninglezing. Wat is dat eigenlijk voor lezing? Ja, het is een lezing die is vernoemd naar de christenpacifist en predikant Willem Banning. Die was voor de Tweede Wereldoorlog al actief in de SDAP. Een van de partijen die later is opgegaan in de Partij van de Arbeid, waar hij ook bestuurslid was. In de oorlog heeft hij gevangen gezeten door de Duitse bezetters. En hij had dus een pacifistische achtergrond. Maar ondanks die achtergrond stond de lezing dus in het teken van de oorlog. De oorlog van Poetin tegen Oekraïne. Maar ook de cultuuroorlog van rechtsradicale partijen in West-Europese landen, die volgens Timmermans geen oog willen hebben voor de verscheidenheid die er nu eenmaal is. En volgens Timmermans is er dus een grote overeenkomst tussen Poetin en rechtsradicale partijen in West-Europa. Ze hebben maar één waarheid. Daar moet alles voor wijken. En wie tegen hen is, is tegen het volk en hoort er daarom niet bij. Nou, en Timmermans waarschuwde dat er in Polen grote schade aan de rechtsstaat is aangericht, zonder dat de grondwet ervoor werd aangetast. En dat kan volgens hem in Nederland, afhankelijk van wat voor kabinet er gaat komen de komende tijd, kan dat in Nederland ook gaan gebeuren. Ja, want dat is een rechtstreekse verwijzing natuurlijk naar de kabinetsformatie van een nieuw kabinet. Waarbij zijn partij buitenspel staat. Beklaagt hij zich daar trouwens over? Nee, in tegendeel eigenlijk. Bij GroenLinks, PvdA, maar ook bij de meeste andere oppositiepartijen in de Tweede Kamer, of beoogde oppositiepartijen, zijn ze er wel van overtuigd dat het nu aan de centrumrechtse, de rechtse en de radicaalrechtse partijen is om te proberen een kabinet te formeren. Maar Timmermans viel wel VVD-leider Jezugus hard aan, omdat zij in de verkiezingscampagne en daaromheen steeds heeft gezegd dat het zogenoemde probleem van de nareis van asielzoekers veel kleiner blijkt te zijn dan zij steeds heeft gezegd. Jezugus zei in de campagne dat het om duizenden personen ging. En deze week bleek uit nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat het er veel minder zijn. De keer op keer op keer herhaalde beweringen van minister Jezugus over nareis op nareis op nareis waren feitenvrij en bedoeld om het kabinet ten val te brengen en de verkiezingen over asielpolitiek te laten gaan. Alleen Wilders heeft hiervan geprofiteerd. De VVD heeft er alleen maar schade door geleden. Het zou gaan om duizenden gevallen. Vele duizenden gevallen, werd er gezegd. In 2023 waren het er 10. Wat zou het mooi zijn als wij met z'n allen zouden kunnen vaststellen dat het begrip vreemdelingenhaat en Nederland niet voortdurend in één zin genoemd worden. Ja, een groot applaus bij deze en ook bij andere uitspraken van Timmermans. Onder andere toen hij zich keerde tegen de toenemende ongelijkheid in Nederland. Hij nam ook PVV-leider Wilders op de korrel. Heel lang heeft de leider van de PVV geweigerd afstand te nemen van de Russische leider Poetin. Een jaar of 5 geleden ging hij nog op bezoek in Rusland. En dat was enkele jaren na de aanslag op MH17... waar zoveel Nederlanders bij zijn omgekomen. Nou, en ook nu is de PVV nog steeds tegen militaire en financiële hulp door Nederland aan Oekraïne. Nou, dat kunnen we er niet bij hebben, vindt Timmermans. Volgens hem moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat de PVV in een nieuw kabinet verantwoordelijk wordt voor de defensie van ons land. De soep wordt hier, zo willen wij toch allemaal als Nederlanders, nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Het polderen zit ons in het bloed. Maar ook voor polderen is een basisconsensus nodig over de spelregels en over de grenzen waarbinnen in een democratische rechtsstaat politiek kan worden bedreven. Dat zijn dan zijn de marges smal, zoals Den Uyl al vaststelde. Met iemand die zich buiten die orde plaatst, moet je in een democratie zeker rekening houden. En daar moet in een democratie ook plaats voor zijn in het parlement. Maar polderen om de macht met iemand die de dijken van de democratische rechtsstaat wil doorprikken, is vragen om grote problemen. Als je tegelijkertijd Wilders en de democratische rechtsstaat serieus neemt, dan zorg je dat hij niet de kans krijgt die rechtsstaat van binnenuit te ondermijnen. Maar nog veel urgenter is het, op basis van de 3 voorbeelden die ik noemde, dat Wilders geen directe verantwoordelijkheid gaat dragen voor onze landsverdediging en onze veiligheid. Ik zou niet graag mijn lot leggen in de handen van de bewonderaars van Poetin, nog hier, nog elders. En ook al steken ze die tot in 2018 liep hij over van bewondering voor Poetin. Hij wilde hem laten zien dat ook in Nederland patriotten waren, et cetera. Na de inval in Oekraïne is dat natuurlijk niet meer zo. Maar dat zal ook wel in die hele drukke ijskast liggen op dit moment. Ja, Wilco, dat is nogal wat natuurlijk. Hè? De PVV is de grootste partij geworden bij de verkiezingen. Kun je die zomaar van defensie afhouden? Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk afhankelijk van wat toekomstige coalitiepartijen, als ze eruit gaan komen, gaan afspreken over verdeling van ministersposten in een nieuw kabinet. Maar ja, het is inderdaad op zichzelf om ver van tevoren al te zeggen dat de grootste partij niet verantwoordelijk mag worden voor de landsverdediging. Het gaat heel ver. Maar volgens Timmermans zou het echt een gevaar voor de defensie zijn als de PVV in die positie komt. Hij is door 3 van de 4 Nederlanders niet gekozen. En er zijn ook andere partijen. Hij kan niet. Hij pretendeert voortdurend dat hij namens het hele volk spreekt en dat hij het hele volk vertegenwoordigt. Maar hij vertegenwoordigt niet het hele volk. Er zijn ook andere partijen die met hem onderhandelen, die nu een hele grote verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat Nederlands veiligheidsbeleid niet de kant van de PVV opgaat. Verwaarlozen die partijen die verantwoordelijkheid? Dat kan ik nog niet beoordelen. Ik wil ze ook de ruimte geven om die verantwoordelijkheid te laten zien. Maar tot nu toe lijkt onze internationale veiligheid, onze internationale positie, een ondergeschikte rol te spelen in de onderhandelingen en in de gesprekken. Ik hoor er wel Rutte wat over zeggen, maar goed, die is ook kandidaat om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Ik hoor er af en toe ook mevrouw Jesselgus wat over zeggen, maar dit moet wel heel stevig ingebracht worden, want dat gaat echt om onze veiligheid. Ja, maar toch, partijen als de VVD en ook NSC hebben wel gezegd, wij willen Oekraïne blijven steunen. Ja, maar dan moet je daar ook wel bereid zijn om daar de consequenties aan te verbinden. Want als de grootste fractie in de Tweede Kamer op dit punt een hele andere koers vaart, en die grootste fractie die speelt een belangrijke rol in het landsbestuur, dan moet je als andere fracties er wel voor zorgen dat die rol niet onze nationale veiligheid bedreigt. En dat is echt wat er zou gebeuren als de PVV van Wilders een positie krijgt als het gaat om die landsverdediging? Ja, tenzij de PVV natuurlijk strak op dit punt wordt ingesnoerd. Alleen, de afgelopen 3 maanden laten zien dat die zogenaamde Milders, die bestaat gewoon niet. Want hij gaat gewoon door op Twitter en elders met zijn felle aanvallen op anderen en zijn felle uitlatingen. Natuurlijk, sinds de inval in Oekraïne is hij geen fan meer van Poetin, althans niet openlijk. Maar ik vond het toch wel frappant dat de PVV bij de begrotingsbehandeling Defensie deze lijn koos. Ik dacht dat ze daar afstand van zouden nemen. Nou, kennelijk dus nog steeds niet. Ja, en dat laatste was inderdaad een paar weken geleden bij de Defensiebegroting, dat de woordvoerder van de PVV zei dat Nederland Rusland provoceert. Later werd dat wel een beetje teruggenomen en genuanceerd. Maar ja, het is duidelijk, Timmermans die vertrouwt de defensie van Nederland absoluut niet aan Wilders en de PVV toe. Oké. Wilco vanuit Amsterdam, dankjewel. Wilco Boom was dat. Ja, brengt ons bij de oorlog in Gaza. Want een direct staakt het vuren in Gaza, daar wilden de Verenigde Staten niet mee instemmen. Maar de Amerikanen hebben wel een voorstel bij de Veiligheidsraad van de VN in de maak tot een staakt het vuren zo snel als praktisch mogelijk. Dat is de formulering daar dan van. Ja, wat is de betekenis daarvan? En wat zegt het ook over de betrekkingen tussen de twee bondgenoten Israël en de Verenigde Staten? Dat bespreek ik met buitenland commentator Paul Bril. Goedenavond. Hoi. Paul, ja, een staakt het vuren, dat klinkt enorm daadkrachtig en als een enorme draai. Maar als je dan hoort zo snel als praktisch mogelijk, dan denk je weer van, stelt het eigenlijk wel wat voor überhaupt? Ja, het stelt wel wat voor, maar je moet het wel allereerst zien in het proces dat zich nu afspeelt, waarin de regering Biden eigenlijk stapje voor stapje de druk op Israël probeert te verhogen, ja, om zich toch te matigen. Of in ieder geval een voorlopig einde te maken aan de hele operatie in Gaza. Ik denk dat om 3 redenen zo'n resolutie, die overigens nog officieel moet worden ingediend. Het is nu een tekst die circuleert bij de andere leden van de Veiligheidsraad. Ik denk dat Amerika eerst wil zien hoe de reacties zijn. Misschien dat er in de bewoordingen nog wat verandert. Maar er zijn eigenlijk 3 redenen waarom het wel een enigszins opmerkelijke stap is. Namelijk, in de eerste plaats, er wordt gesproken over een staakt het vuren. Dat is een term die Israël eigenlijk niet wil horen. Spreekt over een gevechtspauze. En dit is voor de fijnproevers, maar er is toch een verschil tussen een gevechtspauze en een staakt het vuren. Staakt het vuren was taboe, hè, als uitdrukking. Precies, en bij een pauze komt er altijd een tweede helft of een derde helft. Maar bij een staakt het vuren is het toch in zekere zin, Dat is een voorlopig einde. Hmm. Nou, en in de tweede plaats wordt er ook opgeroepen om het beoogde grondoffensief in het zuiden van Gaza bij Rafah, om dat onder de huidige omstandigheden niet te laten doorgaan. Dus dat zijn duidelijke stapjes. En de derde is natuurlijk eigenlijk dat Amerika zelf met deze tekst komt. Ja. En niet reageert, maar dus als het ware probeert een beetje het initiatief te nemen. Eigenlijk ingegeven door de gedachte dat ze nu 3 keer een veto in korte tijd hebben laten horen. En dat maakt de positie van Amerika, laten we zeggen, in internationaal, ook met het oog op Oekraïne, niet makkelijker. Nee, het is in ieder geval opmerkelijk. Waarom doen ze het? Wat zit daarachter? Nou ja, daar zit natuurlijk daar zit een buitenlandse reden in. Namelijk dat deze crisis natuurlijk, gegeven de hele situatie in de wereld, kunnen we missen als kiespijn. Of die kan Amerika missen als kiespijn, gegeven ook weer wat er in Oekraïne gebeurt. Maar dan had je het ook eerder kunnen doen natuurlijk. Zeker, maar goed, Oekraïne verergert eigenlijk nu, zeker nu naar wat er gebeurd is met die Russische overwinning. Maar goed, het is zeker waar. Door Gaza wordt het moeilijker om een breed front tegen Rusland te organiseren. Mm. Omdat te veel landen zeggen, nou ja, kijk wat er in Gaza gebeurt. Dus dat is een hindernis voor. Dat is een vervelend ding voor Amerika. Maar ja, verder is er natuurlijk een hele belangrijke binnenlandse reden. Je kent de uitspraak van Tip O'Neill, een vroegere voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Die zei, all politics is local. Nou, dat is hier ook voor een belangrijk deel het geval. Je ziet dat in Amerika, vooral aan de linkerzijde van de Democratische Partij, er toch steeds meer verzet komt tegen het beleid van de regering Biden. En Biden begint daar last van te krijgen. En daar, met het oog op de verkiezingen in november, is dat gewoon een vervelend ding. Hmm. Zo'n resolutie, wat stelt dat voor? Er zijn eerdere resoluties natuurlijk geweest, hè, waarvan Israël heeft gezegd van oké, dat is mooi, die ligt er dan en het zal wel. Ik denk dat het in eerste instantie een symbolische waarde heeft. Dat is waar. Is al iets van een reactie vanuit Israël, vanuit het regeringskamp te horen? Nee, want het is nog geen officiële resolutie, maar je kunt hier op je vingers natellen dat ze hier niet blij mee zijn. Ook al is er behoorlijk wat voorbehoud. Dus het is niet zo dat ze nu direct van alles moeten gaan doen, wat ze overigens toch niet zullen doen. Maar hè, dus er is inderdaad voorbouwd van het staakt het vuren pas als het praktisch mogelijk is. Zodra het praktisch mogelijk is. Wat moet je daar trouwens nog even bij voorstellen, zodra het praktisch mogelijk is? Nou ja, dat betekent dat er natuurlijk een voorbehoud wordt gemaakt, zodat er nog steeds ruimte is voor Israël om te zeggen, nou ja, op dit moment kunnen we ons dat niet permitteren. En een gedachte die natuurlijk ook door de regering Biden de afgelopen maanden voortdurend is gesteund. En verder is er in de resolutie opgenomen dat er ook alle gijzelaars moeten worden vrijgelaten. Trouwens een heel terecht punt. Dat ten onrechte door de vorige resoluties ingediend door Algerije, dat daar geen plaats in had. Dus het betekent niet dat er onmiddellijk iets verandert. Bovendien is er de ervaring leert dat Israël en ook trouwens andere partijen in het Midden-Oosten, ook Hamas heeft wat dat betreft het nodig op zijn naam staan, dat resoluties niet worden uitgevoerd en zeker niet in deze vorm. Nee, en waarom vind je het toch belangrijk? Nou ja, omdat je ziet dat Amerika steeds meer drukt tegen Israël, van er moet wat gebeuren. Die enorme aantallen slachtoffers, dat eist natuurlijk ook zijn tol. Dat grijpt iedereen aan, dat grijpt ook Amerika aan. En dat grijpt Amerikaanse kiezers aan. En dat is waar Biden nu op reageert. Ja, maar als je het feitelijk natuurlijk wil aanpakken vanuit Amerika, dan zeg je, we draaien de geldkraan dicht of we stoppen met het leveren van wapens. Ja, nou denk ik overigens dat Israël in Gaza best in staat is om een tijdje alleen te opereren. Maar wat belangrijker is, er is natuurlijk de dreiging dat het conflict zich kan uitbreiden. Dat Hezbollah zich ermee gaat bemoeien. Dat Iran zich er nog actiever tegenaan gaat bemoeien. En dan heeft Israël Amerika heel hard nodig. Dus Israël kan zich niet permitteren om Amerika volledig van zich te vervreemden. Maar ze kunnen wel nog een tijdje lang in Gaza doen wat ze vinden dat ze moeten doen, zonder dat Amerika daar zijn zegen aan geeft. Nee, en tegelijkertijd balanceert Biden op een soort koord, waarbij hij een deel van zijn aanhang niet van zich probeert te vervreemden. Aan de ene kant wil hij dus de kiezers aan de linkerzijde van de Democratische Partij. En dat is toch een groep die hij niet kan veronachtzamen. Die wil hij toch bij zich houden. Die moeten gaan stemmen in november. En tegelijkertijd weet hij ook dat in het midden, waar eigenlijk de belangrijkste slag wordt geleverd bij de verkiezingen, dat daar de meeste kiezers pro-Israël zijn. Dus ook die wil hij niet van zich vervreemden. Dus het is een soort moeilijk manoeuvreren over een heel dun paardje. Ja. Zee, wat zou het ook kunnen betekenen voor landen die in het kielzocht van Amerika eigenlijk altijd toch wel die lijn hebben gekozen tot nu toe? Denk bijvoorbeeld alleen aan Nederland. Ja, nou ja, je ziet in Europa dat het een beetje uiteenvalt. Nederland, Duitsland zitten veel dichter tegen Amerika aan. Engeland ook, uiteraard. Die heeft zich ook onthouden van stemming. Dus Nederland is nu ook voor de staakt het vuren, mits praktisch mogelijk? Ik denk dat voor Rutte eigenlijk dezelfde formule is die hij... Die vindt dat een ideale formule, die hij prefereert. Ja. Omdat Rutte ook heel erg op de lijn zit van druk uitoefenen op Israël, maar niet de pin op de neus. En dat is het devies wat Biden op dit moment volgt. Ja, en hoe je het ook went of keert, het moet van Amerika komen. He, Amerika is de enige die daadwerkelijk op een gegeven moment kan doordrukken. Ja. Dus wie iets wil bereiken, kan het niet buiten Amerika omdoen. En ik denk eerlijk gezegd dat Rutte dat zich terdege bewust is. Ja, en zie jij Amerika doordrukken? Nou ja, je ziet wel dat dit de ontwikkeling is van de afgelopen maand. Hè. Het begint met, er moet iets gebeuren. Daarna zegt Biden, wat Israël op dit moment doet is over de top. Nou, en nu komt er misschien deze resolutie aan. Nou, we moeten nog even wachten of het ook daadwerkelijk doorgaat. Maar waar hangt dat trouwens tot slot van af nog? Als de resolutie voor sommige andere leden van de Veiligheidsraad niet ver genoeg gaat, kan die ook nog worden afgewezen. Ik denk dat Amerika dat risico niet wil lopen. Dus ze gaan nu eerst polsen hoe het bij de andere leden van de Veiligheidsraad ligt. En natuurlijk Rusland en China, die kunnen op hun beurt natuurlijk zeggen van, nou, we doen hier niet aan mee als ze vinden dat het niet een stevig genoeg signaal is. Ja, dus we hadden het over een balanceer-ik, maar het is een dubbele balanceer-ik. Absoluut, ja. Zowel binnenlands als buitenlands. Okay. Paul, dankjewel. Paul Bril over de staakt het vuren resolutie van de VS die er mogelijk aankomt. Dankjewel. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Ja, we zeiden al tegen elkaar, typische oogmuziek. Ja, heerlijk hoor. James Taylor en Fire and Rain. Goed, het meubelmerk Pastoux vierde in 2013 nog zijn 100-jarig bestaan met een kloek boek en een mooie overzichtstentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Maar 11 jaar later, nu dus, is de maker van ontwerpen als de draadstoel en het rolkastje failliet en valt wellicht het doek voor een van Nederlands meest iconische meubelmakers. Daar ga ik over praten met Anne van der Zwaag, auteur van dat prachtige boek Pastoux, 100 Years of Design Innovation, en organiseerde destijds ook die grote tentoonstelling in de Kunsthal. Goedenavond, Anne. Om te beginnen, waar heeft dat meubelbedrijf die iconische status eigenlijk aan te danken? Nou, zoals je al aangaf, bestaat het meer dan een eeuw. Dus dat is natuurlijk al heel bijzonder. Maar het is eigenlijk over de jaren heen is het bedrijf altijd heel innovatief geweest. En al voor de oorlog experimenteerde het met nieuwe materialen, nieuwe ontwerpen. Maar tijdens de oorlog is het hele bedrijf ontmanteld. En alleen al de doorstart, zeg maar, in de jaren 40, eind jaren 40, gaf aan dat het bedrijf zichzelf steeds weer wist eruit te vinden. En dat heeft het eigenlijk door alle decennia heen gedaan. En ik hoop natuurlijk dat dat nu ook weer het geval zal zijn. Ja, want na de oorlog, in de jaren 50, moderne meubels, als je daar iets bij probeert voor te stellen, zaten mensen daar toen eigenlijk op te wachten? Nou, dat was natuurlijk een hele bijzondere tijd, omdat het de tijd was van de wederopbouw. En in principe heerste nog een soort traditioneel beeld, hè, wat betreft het interieur, dus vrij zware, sierlijke meubels. En daar heeft Pastoux eigenlijk een hele andere richting aangegeven door te kijken naar wat was er nou op dat moment nodig. En je ziet dat er heel veel veranderde in het wonen, hè, die tijd. Dus veel kleinere nieuwbouw. Het moest allemaal veel efficiënter. Het moest allemaal simpeler. Het moest flexibeler. En eind jaren 40 heeft Pastoux daar eigenlijk heel erg op ingezet. Tegen de draad en de stroom in hebben zij dus een heel nieuw manier van meubels, kasten, interieur op de markt gebracht. Ja, tegen de grote eikenhouten meubelen en die donkere dingen in huiskamers kwam er enorme moderniteit plotseling naar binnen. Ja, heel licht eigenlijk, heel simpel, heel erg functioneel. Ook wel passend bij wat Goed Wonen toen eigenlijk predikte. Hè? Die stichting die ook inzette op smaak en functionaliteit en flexibiliteit in het Nederlandse interieur. Ja, want noem eens het bekendste ontwerp of een van de grote toppers, als je dat zou moeten noemen. Ja, Kees Braakman is iemand die in die tijd heel veel invloed heeft gehad. Hij reisde ook naar de Verenigde Staten, werd daar ook beïnvloed. Hij deed een studiereis, werd beïnvloed door Eames natuurlijk. Ook echt vernieuwers in design. Hij was ook fan van Aalto, bekende Finse ontwerpers. Die ook heel eigentijds en ingetogen werk maakten. Echt die klare lijn. En Kees heeft toch heel sterk in die periode het beeld van Pastoel bepaald. Ook door het materiaal bijvoorbeeld. Multiplex, Berkenfineer. Dat waren geen gebruikelijke materialen voor de oorlog. En die introduceerde hij in het Nederlandse interieur. Ja, maar om zo te noemen, dan lees je over het Amsterdammertje. Want probeer het eens te omschrijven. Ja, dat Amsterdammertje dat kwam eigenlijk later. Hè. Dus ja, ik zou eigenlijk hebben ze door de decennia heen steeds vernieuwd. Dat Amsterdammertje was van Aldo van de Nieuwelaar. En dat was ook heel bijzonder, omdat het eigenlijk de eerste rolluikkast was. Dus tot die tijd had je natuurlijk kasten met deurtjes. En dan eind jaren 70, 1978 uit mijn hoofd, introduceerde hij dus de rolluik. Nou ja, dat is natuurlijk ook een iconisch ontwerp van Pastoel geworden. Ja. En ik zei net, in 2013 is dat nog groots gevierd, het jubileum van Pastoel. Ja, joh. Waar en wat is er misgegaan? Nou, ik moet zeggen, ik was daar dus nauw bij betrokken. Dat hebben we trouwens met een heel team gedaan, hoor. Ik natuurlijk niet alleen, maar allemaal ontwerpers, kunstenaars, grafisch vormgevers. Eigenlijk helemaal in de traditie van Pastoel. Want ik moet ook zeggen, wat het merk zo bijzonder maakt, is dat ze zich niet alleen bezighielden met meubels, hè, met interieur, maar ook samenwerkt met bekende fotografen, zoals Ed van der Elske, Cas Oorthuis, maar ook met Dick Bruna, deze vormgeving. Nou, dat hebben we eigenlijk toen in 2013 weer gedaan, hè. Allemaal mensen daarbij betrokken uit het vak, uit Nederland en daarbuiten. En eigenlijk, nou ja, het merk weer neergezet voor de volgende 100 jaar. Althans, zo hebben we dat toen ingestoken en bekeken. Ja. En ik moet zeggen dat ik ook wel in die zin verdrietig ben over waar het nu staat en wat ik nu lees. En ik bedoel, ik ben de laatste jaren niet betrokken geweest bij het merk en het bedrijf. Dus nee, maar je hebt er wel een idee van natuurlijk. De vinger gaan weer. Wat er is misgegaan? Waar zit hem dat? Ja, ik denk zelf, er is natuurlijk een enorme concurrentie gekomen de afgelopen 10, 20 jaar. Wat betekent dat je moet blijven innoveren. En die innovatie is wat Pastoel altijd overeind heeft gehouden. Hè? Dus voortdurend drive om weer met nieuwe ontwerpers, nieuwe producten, nieuwe technieken, maar ook echt uitvindingen, hè, zoals ik al noemde, jij ook noemde het, de Amsterdammer, maar ook bijvoorbeeld de Vision, hè, de Cubus, de kleinste boekenkast op dat moment. Dus ik denk het gebrek aan innovatie, hè, dus toch niet meer die enorme drive om te vernieuwen. Nee, het is heel pijnlijk, een bedrijf dat altijd voorop liep, dat is niet met zijn tijd meegegaan, is de conclusie. Ja, dat is, in die zin is dat ook jammer. Ontzettend spijtig dat dat de laatste jaren zo is gegaan. Ik denk ook qua marketing en communicatie dat ze het wel hebben laten liggen. Want ook daarin liep Pastoel echt voorop. Als je terugkijkt naar hele theatrale settings die ze maakten. Geweldige fotografie, fantastische grafisch vormgevers. Textueel zat het altijd piekfijn in elkaar. Dus ook de marketing communicatiestrategie was echt altijd van een heel hoog niveau. En ja, daarin is Pastoel ook een beetje in de vergetelheid geraakt de laatste jaren. En dat is natuurlijk ook in deze periode waarin je zo wordt overspoeld met visuele prikkels en merken en online marketing en communicatie, kun je dat dus niet laten liggen. Dat is finesse. Hoe groot is de kans van een doorstart? Ik moet zeggen, ik ben daar eigenlijk heel optimistisch over. Want en in die zin ben ik ook heel blij dat we dat jubileum zo groot hebben gevierd. Want daarmee stond het merk weer helemaal op de kaart. En werd het heel bekend. Was ook echt een hype op Marktplaats. Iedereen wilde oude Pastoelmeubels kopen. Dus in die zin is het nog redelijk vers voor mijn gevoel. En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn in de designwereld die Pastoel een warm hart toedragen. En die daar ook echt nu op dit moment mee bezig zijn. Bellen die ik jou denk ook? Praat je daarmee? Ik moet eerlijk zeggen dat ik al wel een paar keer ben gebeld en gecontact daarover. En dan praat je net zo enthousiast als nu natuurlijk erover. En dan moet het een koud kunstje zijn om mensen financieel te interesseren, lijkt me. Ja, maar ik denk ook dat ik weet dat er mensen zijn die dit zouden kunnen dragen. En die ook Pastoel weer ja, echt, zeg maar, nou ja, de richting de komende 100 jaar kunnen helpen. Ik denk alleen wel, en dat hoop ik echt, dat het niet een kwestie wordt van cherrypicking. Dus alleen maar de hardlopers of de allerbekendste ontwerpen. Maar dat wel ook waar Pastoor voor staat. Dat hele bijzondere wat dat merk heeft gemaakt tot wat het is. Dat dat ook dan behouden blijft bij een overname. Ja. Heb jij thuis iets staan van Pastoor? Zeker. Ik heb toen ik de tentoonstelling maakte van de toenmalige directeur Remco een heel mooi lustkastje gekregen van Braakman. Nou, die staat op een van onze kinderkamers. Echt een klassieker. En ik heb, en dat is ook een bijzonder ontwerp, de leather lounge chair van Maarten van Severen. En dat was eigenlijk een van de meer recente belangrijke samenwerkingen voor Pastoor. En dat is een hele minimalistische leren stoel. En het bijzondere is, kleine anekdote, ik was vergeten hem in te olieën. Waardoor er allemaal handjes van kinderen, vieze handjes opkwamen. Zit vol vlekken. En toen las ik ergens dat Maarten zelf ook altijd zijn rode wijnglas erop had staan. En dat hij zei, die stoel leeft ook door het gebruik. En dus door alle kringen als soort van jaarringen die erin zitten. Ja. Nou, zo is dat met die van mij dus ook. Ook hartstikke mooi. Nou, moet toch heel raar lopen als dat niet doorgaat bij Pastoor. Anne van der Zwaan. Als het aan mij ligt, gaat het door, Pastoor. Die boodschap is duidelijk. Op de komende decennia. Oké. Dankjewel, Anne van der Zwaan. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Aan het einde van de dag. Good day, sunshine. Nog maar even de Beatles. Op 22 augustus 1900 ging de 11-jarige Marietje Kessels uit Tilburg een brief posten. En ze kwam nooit meer thuis. 2 dagen later werd haar lichaam gevonden in de nok van de Noordhoekkerk. Ze bleek te zijn verkracht en gewurgd. Geruchtmakende moordzaak houdt de gemoederen al ruim een eeuw bezig. Alleen al omdat de dader natuurlijk nooit gevonden werd. Maar er zijn nieuwe bewijsstukken die wellicht ander licht werpen op de zaak. En om daarover te praten zijn hier aangeschoven historicus Marilou Nielsen en archivaris Christian van der Ven. Allebei werken zij bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. En ze maakt een podcastserie over Brabants oudste cold case, mag ik misschien wel zeggen. Welkom allebei. Marilou, nog even voor de mensen wat verder op afstand. Wat weten we tot nu toe van die moord op Marietje Kessels? Nou, wat we weten is inderdaad, wat je zegt, is dat die dader nooit gevonden is. Zij is dus op die woensdag zou zij een brief op de post doen. Die is nooit aangekomen en 2 dagen later wordt zij gevonden. Er zijn 2 verdachten gearresteerd. Aanvankelijk als eerste de koster. En kort daarna ook de schilder. Hm. Het klinkt als een whodunit, echt, hè? De kosten en de schil. Nou ja, en dat is eigenlijk ook misschien wel de kracht van het verhaal. Hè? In hoeverre je van een kracht kan spreken als er iemand op zo'n tragische wijze is omgekomen. Maar ja, dat er allemaal in zit. Je hebt van die verdachten en ze zijn ook niet zwart of wit. Hè? Dus de koster heeft een scherp randje waarvan je denkt, misschien is hij het wel. Maar ook die schilder heeft dan weer ex-vriendinnen die zeiden, ja, maar hij is ook wel eens ooit agressief en greep me naar de keel. Dus net als je denkt, ik denk dat die het is. Mm-mm. Ga je toch weer op de andere been staan. Ja, door wie wordt ze gevonden eigenlijk? Ze wordt uiteindelijk gevonden door een aantal mensen, maar met name door de opzichter van de kerk die bij de bouw betrokken was, een Jacob Heemskerk, samen met een politiecommissaris. Een aantal mensen hebben haar samen gevonden, want ze lag echt boven het, wat dan heet het verwulfsel. Hè, dat is echt boven in de kerk, boven de gewelven. Het gruwelijke. Een plek waar echt niemand komt, hè, eenzaam en verlaten, waar ze ja, misschien wel nooit gevonden had kunnen worden. Ja, en wat brengt dat teweeg in Tilburg? Want zelfs we er nu, zelfs na een eeuw nadien is het al gruwelijk natuurlijk. Maar wat deed dat toen? Ja, nou, Tilburg staat op zijn kop. En dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Dus iedereen heeft al heel erg gezocht in wijken naar het meisje, van waar ze zou kunnen zijn. Dus op het moment dat zij gevonden wordt, ja, dan is er enorme verbijstering. Want het is natuurlijk ook een heel tragisch ongeluk als je niet alleen vermoord, maar ook nog misbruikt blijkt te zijn in de kerk. En je ziet dan later bij de begrafenis dat er ook een inzamelingsactie is, waarbij de Tilburgse bevolking zorgt voor een grafmonument. En je ziet dan ook echt dat ik zeg maar even de familie Schepers met 6 kinderen hebben 10 cent bijgedragen. En zo gaat dat voor heel allemaal terugvinden in de stukken. Ja. We hebben het gehad over de koster, over de schilder. Hoe is het met de pastoor? Ja, hoe is het met de pastoor? Dat is altijd een grote vraag in dit verhaal. En dat is het mooie van die nieuwe stukken. Dat we daarna ook beter zicht op hebben gekregen. Die pastoor, dat is altijd een beetje een schimmig figuur geweest. Een soort van stille kracht op de achtergrond. Hè. De advocaat in de zaak die de schilder wilde vrijpleiten, die noemde de pastoor ook wel een onzichtbare, onvermoeibare kracht die vooral veel werkte en vroette op de achtergrond. En zijn rol is altijd behoorlijk in het duister gebleven. Hij is ook nooit echt verdacht geweest. Hij is nooit officieel verdacht aangemerkt. Maar wel door allerlei anonieme mensen via briefjes bij de politie afgeleverd. Van, ga maar eens met hem praten, want hij weet er echt wel meer van. Maar goed, we hebben wel een maar aantal. Maar dat is niet gebeurd? Omdat het denk ik dan, omdat het de pastoor was? Of? Nou, dat is natuurlijk wel een van de redenen. De positie van de kerk was toen natuurlijk echt anders dan tegenwoordig. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom ze pas heel laat in de kerk zijn gaan zoeken naar Marietje. Want ja, wat kon je nou als kind gebeuren, hè? Ja. In Gods huis? Maar een pastoor ondervragen of ja, dat kwam toch bij de meeste mensen niet op. Dus beschuldigende vingers die gingen ook vaak anoniem op richting de pastoor of richting de kerk. Maar dat werd hardop niet echt genoemd. Nee. Nou, hadden jullie het net al over nieuwe stukken. Ja. Waar zijn die nieuwe stukken vandaan gekomen? Ja, dat is eigenlijk wel een heel bijzonder iets. Want daar hoop je eigenlijk altijd op. En je denkt dat dit niet kan. Maar in 1918, dus 18 jaar na de moord op Marietje, is er een verwarde militair die de moord bekent. De man blijkt niet toerekeningsvatbaar met allerlei Korsakoff en andere ziekten. Maar op dat moment is wel die zaak bekeken. En hebben ze gezegd, goh, stuur die stukken uit 1901 nog even op. En die zijn toegevoegd aan het dossier van die militair, die heet Breithout. Dus je kon het alleen vinden als je zocht op de naam Breithout, want het zat in dat dossier en het was nooit teruggestuurd. En dat is nooit gedaan, op die naam. Maar hoe is dat dan uiteindelijk naar boven gekomen nu? Nou, omdat een van onze vrijwilligers, die heeft die stukken allemaal geïnventariseerd, op naam beschreven. En die gaf een seintje, oh trouwens, als je nog iets wil weten, in dat verhaal van die Breithout, die militair, zit ook iets over Marietje Kessels. En toen zeiden jullie natuurlijk, kom erop. Ja, want inderdaad, wat die vrijwilligster niet wist, maar wij wel, is dat we met de podcast bezig waren om die voor te bereiden. Waren jullie al mee bezig? Wij waren er al mee bezig. We hebben al wat stukken van Marietje Kessels natuurlijk in huis. Daarop wilden we een podcast baseren. En we hoorden van dit verhaal van zo'n verwarde zwerver die dan zoveel jaar na dato die moord bekend. En dachten, nou, dat is misschien leuk bij onze serie. Uiteindelijk een soort van extra afleveringetje. Een grappig verhaal aan het einde. Maar dat blijft veel meer te zijn. Letterlijk een doos vol met Dat bleek stukken. Het inderdaad te zijn toen we die doos erbij pakten. Met het idee van, nou, dan is het nu tijd voor die extra aflevering. Pakten we die stukken erbij. En toen bleek het een heel dik dossier te zijn. Een doos dik. over een verwarde zwerver. En toen dachten we, ja, dit is wel heel erg vreemd. En daar doorheen kijken, en kwam echt het ene na het andere stuk naar voren van 1900 hmm. en 1901 en 1902, maar zeker niet van 1918. Dus toen dachten we, ja, dit zijn echt stukken uit die tijd zelf. Dit zijn echt stukken uit het dossier van Marietje Kessels. En wat springt daaruit? Waar viel jullie oog vooral op? Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die dan erg interessant zijn. Er zitten ook veel dingen in die we eigenlijk al wisten, maar misschien net vanuit een ander oogpunt. Maar een van de dingen die ik zelf heel bijzonder vond, is wat, omdat Christian net al zei, die pastoor was altijd een beetje een vage kracht. In dit dossier zit een brief door hem zelf geschreven over deze zaak. En dat hadden we dus nog helemaal niet vaak gezien. Want we herkenden nauwelijks zijn handschrift. Terwijl je van andere hoofdrolspelers weet je echt wel wie wat heeft geschreven. En wat zegt hij? Hij bekent vast niet, denk ik. Nee. Als dat zo was, dan zou dat heel mooi zijn geweest. Maar wat kun je er wel uithalen dan? Wat je er in ieder geval uit kunt halen, is hoe hij dacht over die zaak. Hoe hij zich bemoeide ook met die zaak. Hij geeft allerlei alternatieve theorieën in die brief door. Je kunt eruit halen wat zijn gedachten waren. Hoe die ook echt fouten maakte. Dus er zit, het geeft gewoon veel meer inzicht in hoe hij in die zaak zat. Wat zijn precieze rol was. Daar ja, maar heeft het jullie iets dichter bij de vraag of het antwoord gebracht? Niet de vraag, maar het antwoord. Wie heeft het nou gedaan? Ja, want dat is natuurlijk de vraag die constant boven alles hangt. Hè. En toen we door die doos gingen, dachten we ook van, komen we het nu tegen? Nou, het geeft wel meer inzicht in de posities en van die hele grote puzzels zijn wel meer stukjes weer op een plek gekomen, maar daar zitten nog wel wat lege gaten. Dus ja, als je hebt over een wettig en overtuigend bewijs, nee, dat hebben we niet gevonden. Nee. Maar waar gaan jullie gedachten naartoe? Want jullie zitten daar zo diep in. Als jullie zelf daarover nadenken, wat zeg je dan? Dan zeg je dat het alsnog heel moeilijk te zeggen is. Kijk, we hebben wel het idee. Maar je hoeft het niet wettig en overtuigend te leren. Dat zal ik niet kunnen. Niemand klaagt er ons op aan. Kijk, ik denk dat wij allebei, laat ik even voor mezelf spreken, wel denken dat die pastoor, die moet er iets mee te maken hebben. Ook die kosten, die moet er ergens wel iets mee te maken hebben. Dat denken we omdat er toch best wel veel bewijzen worden aangedragen. Om te beginnen is ze natuurlijk gewoon in die kerk gevonden. Daar zijn ook sporen gevonden. Er zijn ook echt getuigen die daar rare dingen hebben gezien, waar met name de koster ook een rol in speelt. Getuigen die later, als de pastoor met ze gaat praten, toch weer iets anders beweren. Dat is sowieso een groot probleem in deze zaak. Een heleboel getuigen die elkaar tegenspreken. Dus er zijn wel allerlei aanwijzingen waarvan je denkt van, hey, dat is gek. Dat is allemaal niet wettig en overtuigend misschien, maar voor niet-juristen als ons, denk je, daar zit wel iets. Daar zit echt wel een hoop rook in ieder geval. Dus daar gaan in ieder geval mijn gedachten ook wel naar uit. Maar hoe dan de precieze rolverdeling tussen die twee is, dat is lastig te zeggen. Ja. Dus je zegt eigenlijk de pastoor en de koster? In zekere zin. Ik stel nog een open vraag hoor. Ja, dat snap ik. En ik snap dat ik er niet aan hang. Maar wie dan exact de moord heeft verpleegd, of om te verhullen dat de ander hem heeft verkracht, of wat dan ook, dat is gewoon heel erg lastig. Nee. Misschien ooit, als er weer wat nieuwe stukken tevoorschijn komen. Je weet het nooit. Snap ik. De moord op Marietje Kessels. Nieuwe getuige van een oude cold case. Vanaf maandag 26 februari te beluisteren. Via alle podcast apps heet dat dan. Hè? Ja. En via de website ook van jullie Brabants Historisch Informatiecentrum. Marilou Nellis en Christian van der Ven. Volgens mij was het hartstikke leuk om aan die podcast te werken. Het was geweldig. Ja, zeker. Het was echt een feestje. Ja. Goed, dank voor jullie komst hier. Straks is Koen Verbraak volgens mij te gast in Nooit meer slapen. Ja, dat is ook eens leuk om Koen aan te kondigen op die manier. En noem ik Lucella natuurlijk, Lucella Carrasso. Want die zit hier morgen voor het oog. Ik wens u een rustige, vredige nacht. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt.